Гаворыць радыё Свабода. У Мінску 19 гадзінаў. У пражскай студыі Алена Ціхановіч, вітаю вас. Цэнтральная выбарчая камісія вярнула ў кола змагання некалькі патэнцыйных кандыдатаў. Сёння пачынаюцца агітацыйныя выступы кандыдатаў у дэпутаты на дзяржаўным тэлебачанні і радыё. Свой эфір для агітацыі прапануе кандыдатам і тэлеканал Белсат. Кіраўнік місіі назіральнікаў АБС Герт Арэнс, які знаходзіцца на Гомельшчыне, цікавіўся, чаму там прадстаўнікі аб'яднаных дэмсілаў адмовіліся ад удзелу ў выбарах. У Клецку прынялі рашэнне надзяліць службовых асобаў правам накладаць адміністрацыйныя штрафы. Гэта іншае больш падрабязна пасля навінаў. Далей у пражскай студыі Вячаслаў Ракіцкі «Сёння ў свеце». Прэзідэнт Украіны Віктар Ющенка не выключыў магчымасці роспуску парламенту ў звязку з крахам празаходняй кіроўнай кааліцыі. У тэлезвароце да народу прэзідэнт заявіў, што скарыстаецца са свайго права распусціць парламент і прызначыць новыя выбары, калі новая кааліцыя не будзе сфармаваная цягам 30 дзён. Таксама ён сказаў, што ў парламенце распачаўся канстытуцыйны і палітычны пераварот. У аўторак украінскія дэпутаты ўхвалілі папраўкі да законадаўства, якія значна ўразаюць паўнамоцтвы прэзідэнта на карысць ураду. Блёк Юліі Цімашэнкі галасаваў за гэтыя папраўкі разам з апазіцыяй. З гэтай прычыны партыя Віктара Ющенкі пакінула кааліцыю, утвораную з блёкам Цімашэнкі. Еўрапейскі парламент заклікаў Расію як мага хутчэй вывесці свае войскі з Грузіі ў адпаведнасці з пагадненнем аб спыненні агню. Таксама дэпутаты Еўрапарламенту выказаліся за змяншэнне расійскай вайсковай прысутнасці ў паўднёвай Асетыі і Абхазіі. Парламентары скрытыкавалі Маскву і Тбілісі за выкарыстанне касетных бомбаў. Прэзідэнт Злучаных Штатаў Джордж Буш падтрымаў кандыдатуру сенатара Джона Маккейна на пасаду прэзідэнта краіны. Буш, які не прыехаў на з'езд рэспубліканскай партыі ў штат Мінесота з прычыны пагрозы паўднёвым штатам урагану Густаў, звярнуўся да дэлегатаў з відэазваротам з Белага дому. Чакаецца, што ў чацвер з'езд афіцыйна вылучыць Маккейна кандыдатам на прэзідэнта ЗША ад рэспубліканцаў. Ягоным супернікам на прэзідэнцкіх выбарах у лістападзе стане сенатар дэмакрат Барак Абама. На поўдні Афганістану ў правінцыі Урузган у баі з талібамі паранены 9 аўстралійскіх вайскоўцаў. Паводле прадстаўніка Міністэрства абароны Аўстраліі, жыццё аднаго з параненых знаходзіцца пад пагрозай. 5 чалавек параненыя цяжка. Таксама паведамляецца, што ў баі забітыя некалькі экстрэмістаў. На хвалі Радыё Свабода вы слухалі выпуск навінаў. Вы слухаеце Радыё Свабода, у студыі Алена Ціхановіч. Зараз больш падрабязна пра падзеі ў Беларусі і свеце. Сёння Цэнтральная выбарчая камісія пачала разглядаць скаргі незарэгістраваных кандыдатаў у дэпутаты Палаты прадстаўнікоў. З рэгіёнаў Беларусі, акрамя Менску, у камісію звярнулася 29 прэтэндэнтаў на дэпутацкія мандаты. Скаргі некаторых з іх, у тым ліку і з адзінага спісу аб'яднаных дэмакратычных сілаў, цэнтр выбаркам задаволіў. З працягам тэмы Уладзімір Глот. Старшыня беларуска Хельсінскага камітэту Алег Гулак прысутнічаў як назіральнік на сённяшнім паседжанні. Ён адзначае, рэгістрацыя некаторых кандыдатаў – вынік пэўнай лібералізацыі з боку Цэнтральнай выбарчай камісіі. Ну, у мяне склалася ўражанне, што круговыя камісіі проста не паспяваюць за цэнтральнай камісіяй. Круговыя працуюць таксама, як рабілі раней, а цэнтральная відавочна стала больш лаяльнай. Тыя падставы, па которых зараз адмяняліся рашэнне акруговых, на мінулых выбарах падыход быў больш жорсткі. Галіна Сямдзянова, сябра цэнтра выбаркаму з правам дарадчага голасу ад партыі БНФ. Пасля сённяшняга паседжання яна вельмі шкадавала, што партыйным вылучэнцам законадаўства не дазваляе правяраць працу акруговых камісій. Круговыя выбарчыя камісіі ва ўсіх месцах груба парушаюць закон. Калі б яны прафесійна працавалі, то шмат якіх скаргаў просто б не было. Асноўная частка камісіі не ведаюць сваіх правоў. Ведаюць крыху збольшага толькі кіраўнікі. Усе астатнія сябры камісіі не могуць уплываць на ход идет разбирательство на круговой комиссии. А круговые комиссии не показывают у адмовых у обрегистрации причины. Коли человек, отримавши адмову, прочитав, он бы был подрихтованный до посиджения. Старшиня Центра Выборкаму Лідія Ярмошина отзначає добрую атмосферу, якая, на ее думку, сьогодні присутнічала у залі. Хороший контакт, прежде всего, с представителями политических партий. Что же касается самих отказов, то есть где-то, что называется, брак в работе окружных избирательных комиссий. Я могу сказать, что мы, по-моему, ничего не отменили ни по Брестской области. Одно решение отменено по Витебской области. К сожалению, в Гомельской области документы, может быть, вышли с худшим качеством. І паводле апошніх звестак, ЦВК не задаволіў ніводнай скаргі прадстаўнікоў Гарадзенскай і Магілёўскай вобласці. Я дадам таксама, што першапачаткова не былі зарэгістраваныя і вядомыя палітыкі, большасць якіх балатуецца па Менску і Менскай вобласці. Гэта намеснікі старшыні партыі БНФ Вінцук Вячорка і Віктар Івашкевіч, адзін з лідараў сацыял-дэмакратычнага руху Мікола Статкевіч, лідар прадпрымальніцкага руху Алесь Макаяў і іншыя. У сувязі з сённяшнім пасяджэннем ЦВК мы папрасілі наведнікаў нашага сайту зрабіць свае прагнозы, каго зарэгіструюць. Мае калегі агучаць некаторыя меркаванні. Першы. Усіх бы зарэгістраваў, усё адно не пройдуць. Ганна з Менску. Вячорку Івашкевіча і Статкевіча не зарэгіструюць, Лагвінца і Навасяда зарэгіструюць. Трэці. Рэгіяналаў не зарэгіструюць, яны ў сваіх гарадах могуць крыху вады пакаламуціць. А Менчукоў, калі ласка, ўсё адно далей рэгістрацыі не прапусцяць. Вольга з Віцебску. Думаю, што нікога з іх не зарэгіструюць. Гэта небяспечныя для ўлады і занадта яркія асобы, імі не пакіруеш. Абазнаны з Менску. Лагвінца зарэгіструюць, бо Сухарава не пойдзе на выбары. Рэгіён з Горадні. Цяпер ужо нават калі і зарэгіструюць каго, дык тэмп іх кампаніі збіць удалося, што б не казалі. Нагадаю, наш адрас у інтэрнэце свабода.орг. Вы таксама можаце прыняць удзел у дыскусіі і параўнаць ваш прагноз з рашэннямі, якія прыме цэнтр выбаркам. Сёння ў дзяржаўным эфіры на радыё і тэлебачанні паказалі першыя выступы кандыдатаў у дэпутаты. Некаторыя з іх, як, напрыклад, Александр Дабравольскі, не былі ўпэўненыя, ці застануцца іх запісы без цэнзуры. Падчас выступу я паказаў фотаздымак, як у нас лічаць галасы. Там просто філейныя часткі сяброў камісіі, відаць, і больш нічога яны засланяюць усё, што за сталом. Не ведаю, ці выражуць яны гэта ці не. І як пазней паведаміў нашаму раду Александр Дабравольскі, яго выступ на тэлеканале «ЛАД» прайшоў сёння без купюраў. Свабода ў жывым эфіры. Свежыя навіны, аператыўны аналіз, галасы слухачоў. Самае важнае з Беларусі і ўсяго свету. Кожная першая паўгадзіна ад 18 да поўначы і раніцай ад 7 да 8. Коротка, ясна, шматбакова. Твая свабода. Заставайцеся з намі. Зараз пра хаду выбарчай кампаніі ў рэгіёнах. Агляд падрыхтаваў Александр Байчун. Сярод сённяшніх сюжэтаў. Лічба. Гадавы заробак вылучэнца АДС Мікалая Русюка, аднаго з лепшых муляроў Магілёву, склаў з усімі даплатамі і прэміямі 7 мільёнаў рублёў. Столькі зарабляе кіраўнік раёна адміністрацыі за 2 месяцы. Асоба. Кандыдат у дэпутаты, сябр партыі БНФ Ярослаў Бернікоюч вырашыў адмовіцца ад тэле- і радыёвыступу на карысць свайго суперніка, губернатара Віцебчыны спадара Андрэйчынкі. Чаму? Сітуацыя. У доме незалежнага кандыдата з Рэчыцы Леаніда Невера міліцыя пасяліла зэка. Здзекуюцца. Асоба. Кандыдат у дэпутаты, сябр партыі БНФ Ярослаў Бернікоюч вырашыў адмовіцца ад тэле- і радыёвыступу, бо не лічыць гэты агітацыйны сродак надта эфектыўным. На думку спадара Бернікоюча, мала хто з выбарцаў ягонай глыбоцкай выбарчай акругі нумар 22 глядзіць тэлеканал «ЛАД». Што да радыё, так яно транслюецца вечаровы час, калі людзі занятыя. Значна больш эфектыўным сродкам агітацыі Ярослаў Бернікоюч лічыць непасрэдныя кантакты з выбарцамі. Ад іх уведаў, шараговцы нават блізка не ўяўляюць, як выглядае старшыня аблвыканкама Уладзімір Андрэйчынка, які таксама балятуецца ў гэтай акрузе. Ярослаў Бернікоюч. Нигде не бачили. Публикации в Витебском рабочем народном слове вестнику Глыбочины не задали ему сознавальности. Так вот, я вырашил презентовать свой эфирный час по дорогу губернатору. За этот час, який я потратил на поездку в Витебск, это 200 километров в одну сторону, я обойду 20, 30, 40 кватеры. Факт. Гарадзенская абласная каліцыя аб'яднаных дэмсіл збіралася сёння, каб ацаніць выбарчую кампанію, вызначыць далейшае дзеянне. Старшыня абласной арганізацыі партыі БНФ Сергей Мальчык. У нас 13 акругаў Гродзенскай вобласці, засталося толькі 7 акругаў, дзе ідуць кандыдаты ад аб'яднаных дэмакратычных сілаў. Па 5 кандыдаты былі не зарэгістраваныя, па ўсіх былі пададзены скаргі ў цэнтральную выбарчую камісію. І да 5 верасня мы спадзяемся, што ўсё-такі па некаторых акругах цэнтральная выбарчая камісія зарэгіструе. Калі рэгістрацыі не адбудзецца, то тыя каманды кандыдатаў ад ДДС, якія ішлі, яны будуць праводзіць актыўную кампанію па закліку людзей не ўдзельнічаць у тых выбарах. Лічба. Учора мы паведамлялі пра заробкі кандыдатаў у дэпутаты ад улады. Сёння «Свабода» цікавілася, што маюць вылучэнцы ад апазіцыі. Гаворыць кандыдат у дэпутаты па магілёўскай прамысловай акрузе нумар 87 Мікалай Расюк, муляр вышэйшай кваліфікацыі. Колькі ён зарабіў сваёй цяжкай працай? 7 мільйонаў. 3,5 тысячи долларов. Я вот один из лучших работников. Я говорю, это мои 7 миллионов за год. Это даже с этими поощрительными премиями. За счет того, что мы платим много денег в бюджет, и оттуда они идут, кто его знает куда, страдает все общество. Кандидат у депутаты по Слуцкой выборчей окрузе номер 74 Анатолий Юревич беспрацовный. Еще в 2006 году он стратил свою справу приватного предпринимальника за переследу улады. Дапамагаў кандыдату на прэзідэнта Александру Мілінкевічу. Урэшце агульны грашовы прыбытак Анатолія Юрэевіча за мінулы год склаў 300 тысяч рублёў. Я почетный донор Республики Беларусь, сдавал кровь для того, чтобы поддержать. Как и все люди зараз сдаюсь. Как бы сдать кровь, треба за 2 месяца записываться. А кровь нашу, компоненты этой крови продают на Запад за великие гроши. А нам платят только 2 базовые величины. Ситуация. Урэшце, міліцыя папярэдзіла незалежнага кандыдата ў дэпутаты парламенту Леніда Невера, што ў яго прыватным жытле паселіць асуджанага крымінальніка, які ўмоўна датэрмінова адпушчаны з турмы на волю. Гаворыць спадар Невер. Позвонил участковы Никоненко. С тюрьмы освобождается досрочно Бруцкий АА. Таких никогда у нас никто не проживал и не проживает. Однако, поскольку идет, спадар Невер у своей почтовой скрыни знайшоў позву на имя Бруцка, подписанную старшим лейтенантом міліцыі Карэліковым. Апошні абавязвае Бруцка з'явіцца ў пазначаны час у крымінальна-папраўчае аддзяленне рэчыцкай міліцыі, іначай будуць санкцыі. Это сделано для того, чтобы опорочить меня как кандидата в депутаты, чтобы я понервничал. Можно же прийти под этим поводом домой, искать этого Бруцкого под кроватью, а естественно потом и подбросить что угодно можно. Наступны выпуск выбарчага дзённіка прагучыць заўтра. З вами быў Александр Байчун. Сёння на вэб-сайце «Свабоды» адбылася онлайн-канферэнцыя са старшынём партыі БНФ Лявонам Баршчэўскім. Сярод зададзеных пытанняў шмат датычыла ўдзелу партыі ў выбарах. Вось фрагмент запісу. Спадар Лявон, што вам прапанавала хартыя за зняццё фронтаўскіх кандыдатаў з выбараў? Як вядома, іх кампанія «Байкот» правалілася. У колькі ацанілі кожную кандыдацкую галаву? На конт таго, хто нешта там прапанаваў, гэта поўны абсурд. Мяне як палітыка купіць немагчыма, але нават калі б прапанавалі мне асабіста, у нас усё вырашае партыя, рашэнне прымаецца дэмакратычна, большынёй галасоў. Гукавы запіс адказаў Лявона Баршчэўскага на пытанне, які ён сёння атрымаў у часе онлайн-канферэнцыі, вы пачуеце ў нашым эфіры хвілінаў праз 20. А зараз я нагадаю асноўныя тэмы дня. Цэнтральная выбарчая камісія вярнула ў кола змагання некалькі патэнцыйных кандыдатаў. Яны зарэгістраваныя пасля разгляду скаргаў. Сёння пачынаюцца агітацыйныя выступы кандыдатаў у дэпутаты на дзяржаўным тэлебачанні і радыё. Свой эфір для выступаў прапануе і незалежны тэлеканал «Белсат». Кандыдат у дэпутаты, сябар партыі БНФ Ярослаў Берніковіч адмовіўся ад тэле- і радыёвыступу на карысць свайго суперніка, старшыні віцебскага аблвыканкаму Уладзіміра Андрэйчынкі. Кіраўнік місіі назіральніка ОБС Герт Арэнс, знаходзячыся на Гомельшчыне, цікавіўся, чаму там прадстаўнікі аб'яднаных дэмсілаў адмовіліся ад удзелу ў выбарах. У віцебскай друкарні затрымліваюць выпуск улётак кандыдаткі Таццяны Севярынец. Спачатку былі прэтэнзіі да правапісу, а потым да зместу улёткі. Услед за Магілёвым і Бабруйскам свае лядовыя палацы будуць мець Горкі і Касцюковічы. Фрэнсіс Фукуяма, амерыканскі філосаф і эксперт у міжнароднай палітычнай эканоміі, лічыць, што мінуў час, калі Злучаныя Штаты Амерыкі маглі рабіць у сусветнай палітыцы ўсё, што хацелі, не пытаючыся дазволу ні ў кога. Цяпер, кажа Фукуяма, Амерыцы давядзецца гандлявацца з Расіяй і ісці на палітычныя кампрамісы. Фукуяма вядомы перш за ўсё як аўтар кнігі «Канец гісторыі» і «Апошні чалавек», у якой у 1992 годзе ён сцвярджаў, што з канцом халоднай вайны закончылася і гісторыя чалавецтва, якую ён разумеў як эвалюцыйнае змаганне розных ідэалагічных сістэмаў. Паводле Фукуямы, пераможцам з гэтага змагання выйшла заходняя ліберальная дэмакратыя, якая з'яўляецца канчатковай формай чалавечага кіравання. Сёння Фрэнсіс Фукуяма даў па тэлефоне абшырнае інтэрв'ю нашаму радыё. Галоўнай тэмай інтэрв'ю былі расійска-грузінскі канфлікт і яго наступствы для свету. Ян Максімюк слухаў гэта інтэрв'ю і меў магчымасць задаць сваё пытанне, і зараз ён побач са мной у студыі. Ян, спачатку агульнае пытанне. Ці па-ранейшаму Фрэнсіс Фукуяма упэўнены, што ў чалавецтва закончылася гісторыя? Ну, ён ужо сёння так гэтага рашуча не сцвярджае. Ён надалей лічыць, што ні камуністычны Кітай, ні новая пуцінская Расія, яны нічога лепшага не запрапанавалі ў свеце ідэя, у чымсьці ліберальная дэмакратыя. У гэтым сэнсе для Фукуямы час ідзе, але свет палітычных ідэяў не падлягае эвалюцыі. Значыць, як бы гісторыі не было. Ян, ці займае Фукуяма нейкую пэўную пазіцыю ў расійска-грузінскім канфлікце? Ён мяркуе, што расійска-грузінскі канфлікт быў выкліканы хутчэй за ўсё няправільнымі сігналамі, які Захад пасылаў Грузіі. Захад рабіў надзею Грузіі, што яна можа ўвайсці менавіта ў сістэму бяспекі НАТО, паводле Фукуямы Тбілісі спадзявалася, што яно можа, скажам, зрабіць інтэрвенцію ў гэтых сепаратыцкіх сваіх рэгіёнах, не выклікаючы такой рэакцыі Масквы. Тут, як бы, скажам, Тбілісі пралічылася. Фукуяма лічыць, што якраз час такіх палітычных крокаў Захаду, скажам, скончыўся. Захад павінен цяпер катаргавацца і ісці на кампрамісы з Расіяй. І для яго, як бы, пытанне членства Грузіі і Украіны у НАТО яшчэ не стаіць. Грузіі таму, што геаграфічна яна аддаленая ад тэрыторыі Альянсу. А што да Украіны, дык Фукуяма казаў, што там большасць украінцаў проста супроць гэтага. Так што членства для гэтых двух краінаў праблематычнае. А якой канкрэтна бачыць Фукуяма будучую палітыку ЗША ў дачыненнях з Расіяй? Менавіта палітыку кампрамісаў і палітычнага гандлю. Напрыклад, ён мяркуе, што нядаўна падпісаная дамова паміж Вашынгтонам і Польшай ды Чэшскай Рэспублікай аб пабудове сістэмы супрацьракетнай абароны ў Еўропе павінна стацца аб'ектам менавіта такога торгу, што менавіта можна было б, скажам, гэтую дамову адступіцца ад яе, абмяняць на яе за лепшыя адносіны з Расіяй. Ці згадваў Фукуяма Беларусь, а калі так, дык у якім кантэксце? Так згадваў, я яго выклікаў на гэта, паставіўчы бы пытанне, а што б ён параіў прэзідэнту ЗША будучаму у сітуацыі, калі б Масква пачала сабе вяртаць менавіта Крым альбо ціснуць эканамічна на Беларусь, каб яе проста інкарпараваць. Ці ў такім выпадку менавіта ён параіў бы пайсці Вашынгтону на такі палітычны торг і абмяняць незалежнасць Беларусі і тэрытарыяльную цэласнасць Украіны на нейкія лепшыя адносіны паміж Вашынгтонам і Масквою. Фукуяма цвёрда сказаў, што ён бы параіў бы Вашынгтону моцна абараніць Беларусь, аднак іншымі сродкамі, а не вайсковымі. Дзякуй, Ян Максімюк быў сярод карэспандэнтаў «Свабоды», якія сёння распытвалі амерыканскага вядомага палітолага Фрэнсіса Фукуяму. Ну, а мы працягнем тэму беларуска-грузінскімі дачыненнямі, якія другі раз за апошні час выпрабоўваецца расійскім ціскам на Менск. Некалькі гадоў таму Масква вымагала, каб Беларусь увяла з Грузіяй візавы рэжым, як гэта зрабіла Расія. Тады Менску ўдалося адхіліць гэтыя патрабаванні. Цяпер Расія хоча, каб Беларусь падтрымала яе ў дыпламатычным супрацьстаянні вакол прызнання незалежнасці паўднёвай Асетыі і Абхазіі. І зараз наша апытанне, ці варта Беларусі прызнаваць незалежнасць сепаратыцкіх рэгіёнаў Грузіі. Адказваюць гарадзенцы. Я лічу, што не трэба гэта рабіць. Не трэба, таму што фактычна гэта все суперечить міжнародному праву, те, що відбулося там у Грузії, незалежній, суверенній Грузії. Тому з політичного пункту, быть може, така можливість є признать, але тоді признать і Косово. Так, баш на баш. Я думаю так, тому що кожен народ має право на самоокреслення. Врешті-решт, справа не в Росії. Я б, наприклад, лепі б бачила там Україну, в Осетії, в Абхазії. Ось. Ну, а Росія свої інтереси пільнує, що називається. Ну, коли брати чисто справедливо, то ради Бога. Це ж справжній народ со своєю історією, со своїм минулим, со своїм самовизначенням, своєю культурою. Чому ні? Я лишу, що незалежність любої країни треба признавати. Тому що кожна країна має право на незалежність. Ну, лично, по моєму мнению, то... Да, мне кажется, что должна. Мотивировка такая, что надо все-таки как-то противостоять достаточно жесткой политике Соединенных Штатов Америки, которая делает то же самое, никого не слушает, без оглядки на весь мир. Вот это все сходит с рук. Надо показать, что мир у нас не только однополярный, но многополярный, много разных интересов. Такие отказы мы почули у Городни. Доследование свободы. Углядаемся у звычайной речи. Золото набывают злодеи, якие накрали грошей, боятся ложить у банк. Ворушим недавнее минулое. Тогда был такой либеральный период. Не было такого наупростого репрессивного уздеяния. Слухаем гуки завтрашнего дня. Ну, я бы так само, наверное, полезла писать стяг. Потому что это мой стяг. Житё звычайное и надзвычайное. У доследованиях журналистов свободы. І сьогоднішнє дослідження свободи, яке ви почуєте у ночним ефірі, буде якраз присвячене будучині білорусько-грузинських дочиненняв. 8 лядових палацаў збіраецца пабудаваць на Магілёўшчыне. У Магілёўскім аблвыканкаме, аднак, заяўляюць, што сродкі пакуль выдаткаваныя на ўзвядзенне толькі двух – у Горках і Касцюковічах. Чаму для будоўлі першых дзвюх арэнаў з 8 запланаваных абраныя не самыя вялікія на Магілёўшчыне Горкі і Касцюковічы, высветліць не ўдалося. У абласной управе па фізычнай культуры і спорце толькі пацвердзілі, што такое будаўніцтва неўзабаве пачнецца. У следующем году должны начаць до 11 года завершения строительства. Пока еще есть готовится документация по этой смете. Говорить о том, что какая стоимость проектов этих будет и условия финансирования пока еще рановато. Буквально на 500 зрительских мест максимум. З учорашняй нарады у аблвыканкаме вядома, што сродкі на будаўніцтва лядовых палацаў выдзяляюцца з рэспубліканскага бюджэту. Першы лядовы палац на 3000 глядацкіх месцаў узвялі на Магілёўшчыне ў абласным цэнтры ў 2000 годзе. Палац знаходзіцца на бюджэтным утрыманні. У адміністрацыі палаца паведамілі, што 86% часу на лёдзе займаюцца хакеем бясплатна 286 хлопцаў. Ахвочыя проста пакатацца плацяць 6000 за 45 хвілінаў. За гэты час пляцоўка абслугоўвае 150 чалавек. Мясцовая хакейная каманда «Хімвалакно» за гадзіну часу плаціць 232 тысячы. Рентабельнасць вопрос ставіць некарэктна. Вот, например, если у нас так в цифрах содержание дворца где-то обходится порядка 2 миллиардов рублей в год, то мы зарабатываем на массовом катании, на хоккее 700 миллионов в год. То есть мы всего лишь 16% времени продаем лед. Зазначил супрацовник администрации. Поводле ягоных слов, запатрабованность пляцовки великая. Квитки на катание разбираются за полгодины. Не в забаве, кажа супрацовник, пачнется будовництво еще одной крытой лядовой пляцовки. Сёлета лядовый палац на 7 тысяч мест открыли у Бобруй. Про кошт будаўніцтва палацаў у Магілёве і Бабруйску звестак няма. Пра немэтазгоднасць будаўніцтва лядовых палацаў у райцэнтрах Магілёўшчыны выказалася былая адміністратарка лядовага палацаў у абласным цэнтры. Заняцця для дзяцей ёсць, но это ж все-таки Магілёв, а где-то на перыферыі, я думаю, он не совсем будет окупацца. З этого следует, что зарплата у сотрудников будет маленькая, люди вынуждены будут работать за низкую зарплату. Я это уже испытала на себе. Ці апраўданае будаўніцтва лядовых палацаў у райцэнтрах? Вось некаторыя меркаванні магілёўцаў. Думаю, што не. У Магілёве стаіць лядовы палац, але толку яго. Ён не прыносіць прыбытку. І мне здаецца, што і людзям ён такі велізарны не столькі трэба. Если это будет строиться в больших городах, вроде так, Бобруйска, там, Магілёв, может быть, это оправдано. А если будет строиться в таких городах, которые три шага в ширину, пять в длину, смысл какой? У мэтазгоднасці будаўніцтва лядовага палаца у Горках сумняецца тамтыйшы эканаміст, кандыдат у депутаты Палаты прадстаўнікоў Андрей Юрков. У Горках на сегодняшний день значно больше проблем есть и без ледового палаца. У нас уже 15 годов не добудованный хирургический корпус. Этот корпус разваливается. Поглядеть на дороги в горках. Мы еще центральные сгоны пополам к концу лета заасфальтовали. А что робится у нас на окраинах? Это ж просто жах. А палац будем будовать. Андрей Юрков каже, что у горках нема буйных предприемств, которые могли бы взять на себе утримание узведенного палацу. Таких, до прикладу, як хотя б у тих же Костюковичах цементный завод. Тому все кладеться на небогатый городский бюджет. Ці потребны палац Костюковичам 17 тысячами насельництва, так само питание, зазначая Андрей Юрков. Ночная свобода. Кожный будний день от 22 годины. Сьогодні гостями «Ночної свободи» будуть правооборонця з Капеля Віктор Дашкевич, а так само предпримальниця з Вітебську Ірина Яскевич, яка спробує балітуватися у Палату представників. Ми розкажемо про виніки розгляду скарга у незарегістрованих кандидатів у Центральну виборчу комісію, а так само про перші офіційні виступи кандидатів у державних електронних медіях. «Ночна свобода» у ефірі від 22 години. А зараз дзвінки на свободу. Агляд телефонування у апошніх суток падрыхтавала Галіна Бакунчык. У Брюсселі адбыўся саміт еўразвязу па пытанні палітыкі Расіі на Каўказе. Каментар слухачкі свободы. На саммите, посвященному нападению российской армии на Грузию, Европейский Союз принял действительно очень мудрое и, отмечу, довольно пока еще спокойное для России решение, за что власть российская должна быть ему благодарна. Европейский Союз предоставил возможность России понять и исправить свою ошибку довольно еще в терпеливой форме, но любое терпение имеет предел. Далей слухач задае пытанне. Добрый день, свобода. Хотел бы доведаться, який лёс чарговых томов твору Василя Быкова. Ходят шутки, что 7 и 8 томы давно надрукованы и лежат у сховищі друкарні у Екатеринбурге. Белорусский бок не здольный их выкупить за отсутности грошей. Откажите, калі ласка, а як на самой справе? Калі і дзе можна набыць чарговыя томы? Дякую за увагу, Ілля Копыл, город Менск. Отказывая старшиня Союза белорусских письменников Олесь Пашкевич. Великий дякую и за цікавость, и за питание. На сам речь, наступные 3 томы полного сбора мастацких творов Василя Быкова не пылятся в друкарне российской. 7 и 8 томы уже завершается их верстка. Таким чином, яны на столах укладальников и приступают до укладания 9-го тома. Таким чином, при найлепшым раскладзе наступныя 3 тамы, 7, 8 і 9, павінны з'явіцца яшчэ сёлета. Азнаёміцца як і з першымі, так і наступнымі тамамі збору твору Василя Быкова можна ў бібліятэках Беларусі, а таксама набыць іх у нешматлікіх на сёння, на жаль, распаўсюднікаў. У працяг літаратурнай тэмы яшчэ адно пытанне. Главная задача литературы – это помогать людям жить. Поэзия тех же Вертинского, того же Бородулина, альбом Буралкина, альбом молодых наших христианских поэтов, хотя бы Кустова и типа Таранского, да помогает жить людям. А те, да помогают, какие есть здумения, так званых постмодернистов, людям жить. Вот откажите, Кайласка, мне на это питание. Питание народа. И те это культура белорусов. С вами был Алекс Лукашенко. Отказывая литераторка Мария Мартысевич. На мой погляд, автор пытання крыху адстае ад літаратурнага працэсу. Праблема ў тым, што прыходзяць новыя людзі і разам з імі прыходзіць новая паэтыка. І гэтая паэтыка блізкая ўжо іншым людзям. Ужо ёсць маладзейшыя людзі, якім гэтая паэзія дапамагае жыць. Што тычыцца, напрыклад, Кустава і Патаранскага, я не ведаю, мне іх паэзія жыць не дапамагае. Мне здаецца, ён аўтар ахвяра нейкага медыйнага канону, то бок ён чуе тых аўтараў, якія проста найбольш прысутныя ў эфіры і мала цікавіцца паэзіяй як такой. У гэтым, скажам так, як бы народным крыкам, адкажыце народу, няма нічога народнага. На жаль, гэтае меркаванне, яно склалася не ў народную асяродку, яно склалася ў асяродку так званых професійных літаратараў і крытыкаў. Варта пазбыцца стереотипов и поверить, что не только верши, написанные традиционалистично, только их можно прикладывать до рану. Шановные слухачы, нагадаем, что телефон свободы у Менску 266-39-52 и працуе 24 гадзіны на сутки. Нумар мобильной сувязи для смс-паведамленняў плюс 375-293-912-224. Телефануйте и пишите. Делитесь новинами, выказывайте свое ставленне до падзеяў у Беларусі и свете. Мы так само чакаем водгукаў на працу «Радуе свабода». Прагучаў агляд званкоў на свабоду. Адразу пасля выпуску навінаў запіс онлайн-канферэнцыі з Лявонам Баршэўскім. Вы слухаете «Радио Свобода». У Менску 19.30, у Праской студии «Далей» Вячеслав Ракицкий. Программу протягиваем выпуском новинов и сперша про белорусские подеи. Сегодня Центральная выборчая комиссия начала разглядать скарги незарегистрованных кандидатов у депутаты Палаты представников. 50 из 84 незарегистрованных претендентов решили скардиться у Центра выборка. Скарги, как наименее 4, у тем лику из 1 списку объединенных демократичных сил, Центр выборка задоволил уже сегодня. Сегодня начинаются выступы кандидатов у депутаты по радио и телебачению в рамках агитационной кампании, якая протягнется до 27 вересня. Кандидат у депутаты из щабра партии БНФ Ярослав Берникович вирішив отмовиться от теле- и радиовиступу, бо мало кто из выборцев ягоной глибоцкой выборчей округи глядит телеканал «ЛАД». Незалежный телеканал «Белсат», який вещает с Польши, так само пропоновал кандидатам эфир для презентации своих программов. На Гомельщині до назирання за парламентськими виборами приступили 4 довготермінові назиральники АБСЕ. Учора і сьогодні в регіоні знаходився керівник місії назирання, амбасадор Герт Аренс. А про час зустрічі з супрацовниками офіційних уладних структур і виборчих комісій назиральники мали розмови з представниками об'єднаних демократичних сил. Ви слухаєте новини і зараз до міжнародних подій. Президент України Віктор Ющенко не виключив можливості розпуску парламенту в зв'язку з крахом керівної коаліції. У телезвороті до народу президент заявив, що скористається зі свого права розпустити парламент і призначити нові вибори, коли нова коаліція не буде сформована тягом 30 днів. Європейський парламент закликав Росію як мага хутчэй вивести свої войски з Грузії в відповідності з погодненням об спиненні огню. Так само депутати Європарламенту виказали ще за зменшення російської військової присутності у Повдньовій Осетії і Абхазії. Віце-президент США Дік Чейні сьогодні прибув у Азербайджан, першу з трьох країн былога СССР, які він наведає тягом регіонального турне. Чейні, який моцно критикував Росію за ввод війська у Грузію, так само наведає Тбілісі і Київ. Чекається, що сьогодні адміністрація США обвістить про свою допомогу Грузії поміром 1 мільярд доларів на відбудову країни після війни з Росією. На поўдні Афганістану, у правінцыі Рузган, у баі з талібамі паранены 9 аўстралійскіх вайскоўцаў. Паводле Міністэрства абароны Аўстраліі, жыццё аднаго з параненых знаходзіцца пад пагрозай. Вы слухалі выпуск навінаў. Вы на хвалях «Радо Свабода» у Праскай студыі Сергій Навумчык. Хвіліну праз 14 у нашым ефіры перадача «Экспертыза свабоды. Як еўрапейскі звязь рэагуе на каўказскі крызіс?» Гэтае пытанне будуць абмяркоўваць дактарант Еўрапейскага гуманітарнага універсітэту Сергей Богдан з Бону і дырэктар зарэгістраванага ў Літве Беларускага інстытуту стратэгічных даследаванняў Віталь Селіцкі з Менску. А цяпер перадача «Госць на свабодзе». Сёння ў інтэрнэце на вэб-сайце «Радио Свабода» адбылася онлайн-канферэнцыя са старшынём партыі БНФ Лявоном Баршэўскім. Лявон Баршэўскі нарадзіўся 4 сакавіка 58 года ў Полоцку, скончыў Менскі інстытут замежных моў, аспірантуру таго ж інстытуту, кандыдат філалагічных навук. Быў дэпутатам Верховнага Савету Беларусі 12-го склікання, дэпутатам парламенцкай апазіцыі БНФ, членам камісіі па адукацыі, культуры і захаванню гістарычнай спадчыны і камісіі па міжнародных справах і знешнеэканамічных сувязях Верховнага Савету 12-го склікання. У снежні 2007 году абраны старшынём партыі БНФ. Ганаровы старшыня беларускага пэн-цэнтру, паэт, перакладчык, літаратурны крытык. Спадар Лявон, што вам прапанавала хартыя за зняццё фронтаўскіх кандыдатаў з выбараў? Як вядома, іх кампанія «Байкот» правалілася. У колькі ацанілі кожную кандыдацкую галаву? Наконт таго, хто нешта там прапанаваў, гэта поўны абсурд. Мяне як палітыка купіць немагчыма. Але нават калі б прапанавалі мне асабіста, у нас усё вырашае партыя, рашэнні прымаюцца дэмакратычна, большынёй галасоў. І безумоўна, партыйнае рашэнне гэта рашэнне партыі, яно можа камусьці падабацца, не падабацца, але гэта не маё асабістае рашэнне. Скажыце, спадар Лявон, вы верыце ў гараскопы? Я б сказаў на 70%. Наступнае пытанне да Лявона Баршэўскага ад Яўгена. Што вы думаеце пра моладзь БНФ і каго з моладзі БНФ вы б маглі б адзначыць? Веру, што моладзь БНФ – это наша сапраўдная будучыня. А калі каго пачну цяпер пайменна адзначаць, дык пакрыўдзіцца той, каго не паспею адзначыць. Усе, хто здольны нешта рабіць у гэты няпросты час, заслугоўваюць маёй глыбокай павагі і падзякі. Спадар Лявон, партыя БНФ усё больш пераўтвараецца ў дысідэнцкі гурток аматараў беларушчыны. Як супрацьдзейнічаць гэтай тэндэнцыі? Байкот выбараў ці не яскравае таму пацверджанне? Ці плануюцца партыі масавыя акцыі на 28 верасня? Мы ў байкоце выбараў не ўдзельнічаем. Мы праходзім усе выбары аж да заключнага этапу. Тады, калі шулеры пачынаюць лічыць галасы. Вось на гэтым апошнім этапе партыя вырашыла, што нам удзельнічаць не варта. А што да дысідэнцтва, цяпер у сучаснай Беларусі любая апазіцыйная праца нагадвае дысідэнцкую. Перш за ўсё таму, што ўсе групы рэальных інтарэсаў знаходзяцца ў моцнай залежнасці ад існуючай улады, і яны не самастойныя. Скіраваць гэтыя інтарэсы на карысць Беларусі могуць толькі радыкальныя нестандартныя крокі. Што да магчымай акцыі 28 верасня, рашэнне пра яе прынятае палітрадай АДС і наша партыя як складовая частка аб'яднаных дэмакратычных сілаў свой уклад пры неабходнасці ў гэта ўнясе. Наступнае пытанне Лявону Баршэўскаму задае Адам Заслаб'я. Ці ёсць умовы, пры якіх будуць перагледжаныя рашэнні апошніх з'ездаў і будзе вылучаны ад БНФ непартыйны кандыдат? Што вы будзеце рабіць, калі з 1300 сябраў партыі 600 ці 800 фактычна будуць працаваць на наступных прэзідэнцкіх выбарах на Мілінкевіча, нягледзячы на рашэнне кіруючых органаў фронту? Я перакананы, што калі папярэдняе рашэнне не будзе змененае, знойдзецца не менш як 1500 фронтаўцаў, якія будуць шчыра працаваць на кандыдата ад партыі БНФ. Што за дзіўны адносіны у вас з Саннікавым? Калі вас, спадар Лявон, у 95-м годзе збівалі ў авальнай залі, намеснік міністра замежных спраў Саннікаў адмываў рэжым у Вашынгтонах. Калі моладзь у 96-м годзе збівалі на Чарнобыльскім шляху і 30 мая лягуму, Саннікаў адмываў рэжым у Парыжы, ён арганізоўваў сустрэчу Лукашэнкі з Шыраком. Потым ён перафарбаваўся, але ці змяніўся? Калі заўтра да вас прыйдзе Паўлюченка, вы яго таксама возьмеце ў альянс? Параўнанне спадароў Саннікава і Паўлюченкі абсалютна некарэктнае. Спадар Саннікаў праз сакратара міжнароднай камісіі Верховнага Савета 12-го склікання спадара Валенціна Голубева супрацоўнічаў з фракцыяй БНФ у тым Верховным Савеце, быў якраз тым чыноўнікам Міністэрства замежных спраў, які пастаўляў закрытую інфармацыю у першую чаргу адносна кантактаў спачатку Кебіча Ельцына, а потым і Лукашэнкі Ельцына. Наступнае пытанне да Лявона Баршэўскага таксама тычыцца перамоваў з прадстаўнікамі Хартыі 97. І пытанне, у чым можа быць інтрыга такіх перамоваў? Интригов абсолютно никаких нема. Як керовник партии, я сам и мои наместники сустракаемся с людьми широкого политического спектра. Полгодины до запису этой передачи, например, у меня завершилась встреча со господарами Миленкевичем, Северинцем, Дашкевичем. Приняли супольную заяву в связи с ситуацией вокруг Грузии и выказываниями некоторых белорусских политиков в связи с этой ситуацией. Обмерковывали перспективы координации деяния в дальнейшем. Сустракаюсь и с иншими политиками, в том лику и с Андреем Санниковым. Ці ведаеце вы, што дзве траціны фронтаўскіх кандыдатаў, нягледзячы на рашэнне Сойм аб зняцці да 23-га, збіраюцца ісці да канца? Ды, зрэшты, некаторым з іх вы самі далі на гэта дазвол. Чаго тады вартае рашэнне Сойму? З якой мэты яно прымалася? Нікому ніякага дазволу я не даваў і не маю права яго даваць. Калі Сойм зменіць папярэдняе рашэнне цалкам або ў нейкай яго частцы, я так само буду его дисциплинованно выполнять. Але я уверен, что істотні зміни не відбудуться, бо вибори з кожним днем все больше перетвораються у фарс, і самі кандидати это видатно бачать. Спадар Баршевський, чому усе ви прийняли рішення об бойкоті тільки зараз? Ви на нечто ще сподівалися? Чому Пазняк бачить далі, чим ви, вячоркавці? Прагматизм замінає? Рашэнне аб байкоце мы не прымалі. А для таго, каб чарговы раз давесці, што выбару ў нас няма, трэба, на жаль, кожным разам даказваць і нашаму грамадству, і еўрапейскай дэмакратычнай супольнасці. Гэта з дапамогай канкрэтных фактаў. Калі б сябра БНФ у Кобрыне Александр Мех не збіраўся балетавацца, яго б не звольнілі з працы. Калі б нашая партія не выставила 338 кандидатов в участковые комиссии и не отримала тотальные отмовы, якими б фактами можно было б засвідчити мафіозний способ формування гэтых комиссий? Калі б спадары Вячорка і Івашкевич не собрали за себе некалькі тысяч подписів, хто мог би сказати, що улада незаконно зняла їх з вибору? Спадар старшыня, ці ведаеце ви, що ваш альянс з Санніковым у регіонах успрымаюць по меншій мере критично? Паўтараюся, як палітык я кантактую з самым шырокім спектрам палітыкаў і са спадаром Пазняком, і з Казуліным, і з Санніковым, і з Ляўковічам, і з Лябецькам, і з Калякіным. Але гэта не значыць, што я з некім ствараю спецыяльныя альянсы. Мне гэтага проста не дала б зрабіць партыя. У апошнім нумары навінаў БНФ вы гаворыце, што, цытую, партыя БНФ саступала права вылучэння кандыдатаў прэзідэнты іншым суб'ектам беларускага дэмакратычнага спектру, пачынаючы з 2001 году, канец цытавання. Адкажыце, калі ласка, каму па БНФ саступіла права вылучэння Міленкевіча ў 2006 годзе? Спадар Міленкевіч не быў сябрам партыі БНФ, і спосаб і акалічнасці прыняцця гэтага канкрэтнага рашэння мне невядомы. Я не быў тады ў кіраўніцтве партыі. Скажыце, на каго скіраваны байкот ці зняццё кандыдатаў? Хто гэта належным чынам ацэніць? Беларускі выбаршчык, хартыя, міжнародныя інстытуцыі, улады ці яшчэ хто-небудзь? Хто з'яўляецца мэтавай групай вашага даволі дзіўнага палітычнага рашэння? Каму і што вы хочаце даказаць? Толькі не кажыце пра фальсіфікацыі, гэта вядома. Ці вы ёсць палітык, які працуе не на вынік, а на працэс? Я лічу абсалютна наадварот. Той кандыдат, які застанецца пасля 23 верасня, тож дня пачатку датэрміновага сфальсіфікаванага галасавання, у бюлетэнях менавіта такі палітык працуе на працэс, а не на вынік. Улада накуралесіла з гэтымі выбарамі. І ми просто повинні потребувати нової дати виборів і нових виборів. І гэтага можна домагчися тільки калі ламати сценари гэтай уладзі, а не паслухмяна слідувати гэтым сценарам. Дякую за рашэнне пра зняцце кандыдатаў. Гэта маральны ўчынак, выкрыццё злачынства замест саўдзелу ў ім. Выбарцам у вочы будзе глядзець не сорамна. Але большасці давядзецца грунтоўна тлумачыць прычыны нашай пазіцыі. Таму прапаную засяродзіцца на данясенні праўды да грамадства. Шмат хто проста не ведае пра адсутнасць выбараў. Поспехаў. Дзякуй за пажаданне. І хачу сказаць, што ўсе нашы кандыдаты і структуры, там, дзе гэтых кандыдатаў няма, атрымалі такія адпаведныя інструкцыі. І мала таго, канкрэтныя матэрыялы, якія тлумачаць нашу пазіцыю. Як старшыня партыі да 20 верасня я планую наведаць усе рэгіёны, каб у гэтым асабіста дапамагчы кандыдатам і іх камандам. Ці не замінае ваша пасада кіраўніка БНФ вашай творчасці? Над чым зараз працуеце? Безумоўна, замінае, часу фатальна бракуе. Я сказаў, што я прыйшоў старшыняваць у партыю на адзін тэрмін. А цяпер пасля выдання еўраслоўніка працую над серыяй еўраграматыкаў. Хоць часу, безумоўна, паўтараюся вельмі мала, але нядаўна закончыў рэдагаванне перакладу з шведскай мовы другой кніжкі Астрид Лінгрен з серыі пра Карлсана з даху. Ці плануецца ўзнаўленне дзейнасці беларускага гуманітарнага ліцэю ў першапачатковым фармаце ў Літве ці ў Польшчы? Гэта, на мой погляд, не найлепшы варыянт. Лічу, што ліцэй павінен існаваць у Беларусі. І дакуль будуць ахвотныя ў ім вучыцца, ён будзе існаваць, як я веру, менавіта ў Беларусі. І на завяршэнне нашай онлайн-канферэнцыі ваша пажаданне наведнікам вэб-сайту «Свабоды» і слухачам нашага радыё. Пажаданне ўдзельнікам канферэнцыі слухачам «Свабоды» адно – трываласці, моц і веры ў тое, што наша свабода – не за гарамі. Выслухалі фрагменты запісу онлайн-канферэнцыі з старшынём партыі БНФ Лявонам Баршэўскім, якая сёння адбылася на вэб-сайце «Свабоды». З поўным тэкстам вы можаце пазнаёміцца ў інтэрнэце па адрасе свабода.орг. Вы на хвалях Радіо Свабода ў пражскай студыі Сергій Навумчык. Нагадаю галоўныя падзеі дня. Цэнтральная выбарчая камісія вярнула ў кола змагання некалькі патэнцыйных кандыдатаў. Яны зарэгістраваныя пасля разгляду скаргаў. Сёння пачынаюцца агітацыйныя выступы кандыдатаў у дэпутаты на дзяржаўным тэлебачанні і радыё. Незалежны тэлеканал «Белсат», які вяшчае з Польшчы, таксама прапанаваў кандыдатам эфір для прэзентацыі сваіх праграмаў. Кандыдат у дэпутаты сябр партыі БНФ Яраслаў Берніковіч вырашыў адмовіцца ад тэле- і радыёвыступу на кары свайго суперніка, старшыні віцебскага аблвыканкаму Уладзіміра Андрэйчынкі. Кіраўнік місіі назіральнікаў ОБСЕ Герт Арэнц, знаходзячыся на Гомельшчыне, цікавіўся, чаму там прадстаўнікі аб'яднаных дымсілаў адмовіліся ад удзелу ў выбарах. У віцебскай друкарні затрымліваюць выпуск улётак кандыдаткі Таццяны Севярынец. Спачатку былі прэтэнзіі да правапісу, а потым да зместу улёткі. Перадачу «Эксперты за свабоды» вы пачуеце пасля абвесткі. Пераслед сексуальных меншасцяў – гамафобія – адна з прычынаў, па якой маладыя адукаваныя беларусы пакідаюць радзіму. Частка з іх і за мяжой працягвае працаваць для абароны правоў чалавека развіцця дэмакратыі ў Беларусі. Сітуацыя з пункту гледжання саміх прадстаўнікоў сексуальных меншасцяў, іх уласны досвед эміграцыі, слухайце ў новай перадачы «Беларуская замежжа». Гэтую перадачу слухайце на нашых хвалях заўтра. А цяпер у эфіры «Экспертыза свабоды». У панядзелак у Брусэлі адбыўся саміт Еўрапейскага звязу па пытанню палітыкі Расіі на Каўказе. Як можна ацаніць рашэнні саміту? Ці надае канфлікт паміж Расіяй і Захадам новыя перспектывы ўсходняй палітыцы Еўрапейскага звязу? Як каўказскі крызіс паўплывае на міжнароднае становішча Беларусі? Гэтае пытанне абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды. Дактарант Еўрапейскага гуманітарнага універсітэту Сергей Богдан з Бону і дырэктар зарэгістраванага ў Літве Беларускага інстытуту стратэгічных даследаванняў Віталь Селіцкі з Менску. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч. Пасля паездкі Лукашэнкі ў Сочы, сустрэчы беларускага лідара з прэзідэнтамі Паўднёвай Асетыі і Абхазіі, здавалася, што пытанне аб прызнанні Беларусі гэтых рэспублік услед за Расіяй прадвырашана, але атрымалася інакш. Пасланне Лукашэнкі Мядзведзеў па гэтаму пытанню з гледзяща дыпламатыі можна назваць элегантным. Кіраўнік Беларусі падтрымаў пазіцыю Расіі, выказаў гатоўнасць прызнаць паўднёвую Асетыю і Абхазію ў якасці незалежных дзяржаў, але пры ўмове, што гэта зробяць сябры арганізацыі дамовы аб калектыўнай бяспецы АДКБ. Падобную тактыку Беларусь рэалізоўвала з самага пачатку Каўказскай вайны. Афіцыйны Мінск 1,5 тыдні трымаў паўзу, займаў пазіцыю нейтралітэту, выказваў гуманітарную падтрымку Расіі, але не палітычную. І толькі падчас перамоў з расійскім прэзідэнтам Мядзведзевым у Сочы Лукашэнка поўнасцю падтрымаў пазіцыю Масквы. Можна выказаць здагадку, мусіць, не за даром. Дык вось, калі глядзець на палітычную лінію Беларусі з пачаткам Каўказскай вайны, то можна зрабіць выснову, што ў Беларусі з'явілася тое, чаго раней не было. У Беларусі з'явілася дыпламатыя. Ці згодныя вы з такой высновай, спадар Садоўскі, як вы ацэньваеце гэтае пасланне? Як былы амбасадар, першы амбасадар Беларусі ў Нямеччыне. Хачу сказаць, што сапраўды ваша азначэнне як элегантнае, вось гэты ход, я б з ім амаль што пагадзіўся. Сапраўды і пауза тая, і калі быў такі колкі каментар расійскага амбасадара, і, дарэчы, даволі колкі каментар Зімоўска, ўсё ж не апошняя фігура. Тады заўважце, калі Лукашэнка сустракаўся з Мядзведзевым, ён гэту сакраментальную фразу прызнання не вымаўляў, а гаварыў больш пра прыгоды, гожае пра своечасовае дзеянні Расіі, што яна папярэдзіла грамадзянскую вайну. У сустрэчы з прэзідэнтамі Абхазіі паседзі Лукашэнка гаварыў пра прамыя эканамічныя пастаўкі беспасярэднікаў, зноў зводзіў неяк да эканамічнага. І вось цяпер гэтае пасланне і на фоне там і трывяжні палітычных выпусціў, і напусціў вербальнага туману тут на выбарах. І я вам хачу сказаць, што стэрэатып неяк ламануўся увогуле пра Беларусь і Лукашэнку. А сёння до Чавеля стэрэатыпна ўжо па-нямецку, я слухаў сёння раніцай, заявіла, што Беларусь ужо прызнала Асецію і Абхазію. І нават тыя гутаркі гісторыкаў даволі разумныя ў панараме пра гісторыю Асеціі, адносіны яе з Расіяй і Грузіяй. Я знаходжу, што можна сказаць, што беларуская дыпламатыя працуе. Можа, лорд Белл падказаў. У всякім разе, мне гэта здаецца не тапорная праца, а нармальна ўсё гэта. Спадар Суздальцаў, а вы як ацэньваеце пазіцыю Беларусі адносна прызнання незалежнасці паўднёвай Асетыі і Абхазіі? Дело в том, что ситуация была критична, когда Белоруссия просто молчала. Эта ситуация была очень тяжелая, и это сказалось, между прочим, и на статусе почти 600 тысяч белорусов, проживающих и работающих в России. Шла война, вооруженные силы другого государства напали на вооруженные силы России. И мы получили 64 трупа наших ребят. Есть союзное государство, есть договорная база, есть союзный договор, который был подписан. В этом плане, в общем-то, поддержка тех государственных деятелей, которые заявляли, что мы находимся в одном государстве, она должна была поступить автоматически. Россия этой поддержки политической не получила. Она получила после скандала, и в Госдуме выступили люди, и выступил посол. Она получила поддержку чисто такую ритуальную, гуманитарную и так далее. В общем-то, политическую поддержку получили только 19 числа на встрече Медведева и Лукашенко. Это первый момент. Второй момент, второй этап, это как раз признание Южной Осетии и Абхазии. На встрече 19 числа Лукашенко предупредили о том, что Россия начинает процесс признания. И возникло то, что вы называете дипломатией белорусской. Как смотреть? Если вы смотрите со стороны Запада, это дипломатия. Со стороны России, ну вот, посмотрите состояние России. Единственный, так сказать, официальный, формальный союзник предупрежден, что начинается процесс признания. Вместо этого мы получаем какой-то набор выступлений, там, некоторых депутатов, там, Гайдукевича, там, Чергенца. Потом приходит такое вот послание, что мы, братья, с вами, но вы там, типа, дергаетесь, там, как хотите, без нас. Ситуацию просто усугубил посол Беларуси в России господин Логалев. Он дал очень такое прямое интервью, что да, безусловно, Беларусь признает эти два государства вместе с Россией, мы союзники. Это интервью пошло в российским каналам. А для Беларуси тут же дал опровержение своим словам. Это произвело просто гнетущее впечатление на российский политический класс, на российское руководство. Это не дипломатия, господа. Я прырахую на заўвагу спадара Суздальца, ўсё ж такі пытанне не такое простае, і саюзнікі, але калі аднойчы адны дзеянні называюцца ўстанаўленнем канстытуцыйнага парадку, калі, скажам, Расія з Чачнёй ваюе, а ў іншым называецца агрэсіяй. Вы слухаеце перадачу «Экспертыза свабоды» на тэму, як еўрапейскі звяз рэагуе на каўказскі крызіс. У дыскусіі бяруць удзел дактарант еўрапейскага гуманітарнага універсітэту Сергей Богдан з Бону і дырэктар зарэгістраванага ў Літве беларускага інстытуту стратэгічных даследаванняў Віталь Селіцкі з Менску. Вядзе перадачу Валер Карабалевіч. Спадар Селіцкі, вы як мяркуеце, ці сапраўды гэты каўказскі крызіс надасць новыя перспектывы ўсходняй палітыцы еўразвязу? Тут у мяне ёсць пэўныя сумненні, таму што агрэсіўная палітыка Расіі, якую мы зараз бачылі, апошні раз здарылася Чэхаславачыне ў 68 годзе ў рэгіёне, прымусіць як заходнюю частку Еўропы быць больш асцярожнай, так як гэта і не парадаксальна і ўсходнюю. Гэта першае. Другое, усё ж такі ключавыя для старой Еўропы будуць зноў такі адносіны з Расіяй. А што тычыцца ўсходнееўрапейскага рэгіёну, то тут першае, да чаго будуць імкнуцца, гэта перадухіліць эфект даміно ад грузінскай вайны. На парадку дня Украіна, Крым, Прыднястроўе і яшчэ шмат чаго. Ёсць дадзены, што ўжо пачынаюцца выдачы расійскіх паспартоў па асетінскаму сцэнару ў Крыме. Суседзі гэта не самыя лепшыя мадэратары ў такіх канфліктах. Тыя ж краіны старой Еўропы могуць з падазрэннем адносіцца, што па нейкіх гістарычных прычынах Польша можа там уцягнуць увесь еўразвяз у нейкія больш канфлікты адносіны з Расіяй. Магчыма, праз паўгады мы пабачым рух і Расіі, і еўразвязу да нармалізацыі адносінаў, які таксама не пазбежны. Ёсць узаемназалежнасць і будуць шукацца шляхі, каб адыграць сітуацыю хоць трошкі. Зараз ёсць акно магчымасці, яго трэба выкарыстоўваць. Трэба ствараць парадак дня ў ЕС, трэба ствараць грамадскую думку, што ўсходняе партнерства зараз неабходна для стабілізацыі рэгіёна. А як у гэтым новым раскладзе выглядае Беларусь? Цяпер афіцыйны Менск і Еўразвяз робяць крокі насустрач адзін другому. Магчыма, ніколі раней з 1996 году не было такога спрыяльнага моманту палепшыць стасункі. Ці будзе ён скарыстаны? Як каўказскі крызіс паўплывае на гэтыя дачыненні? Паспрыяе ці затармозіць? І, магчыма, у звязку з абастрэннем дачыненняў паміж Захадам і Расіяй, еўразвяз больш не будзе вылучаць на першы план праблему дэмакратыі і правоў чалавека ў Беларусі. А дзеля геапалітычных меркаванняў, каб адцягнуць Беларусь ад Москвы, пойдзе на супрацоўніцтва з рэжымам Лукашэнкі. Як вам такая версія, спадар Богдан? Гэты крызіс прыядзе да пераацэнкі Расіі і сярод беларускай кіруючай палітычнай эліты. Ім, я думаю, стане зразумелым ступень рашучасці Расіі ў адстойванні сваіх інтарэсаў. З гэтага можа быць два варыянты развіцця падзеяў, або Лукашэнка і яго рэжым могуць стаць больш прарасійскімі у тым сэнсе, што расійскія рэсурсы з'яўляюцца для іх жыццёва важнымі. Варыянт страціць Беларусь для расійскай палітычнай эліты не існуе, яны гэтага ні ў якім разе не хочуць дапусціць і пойдуць на самыя рэзкія меры, ну можа не вайсковае варванне, або калі, скажам, Лукашэнка і яго рэжым прынялі рашэнне, што краіну трэба выводзіць з той ізаляцыі ад захаду, дык безумоўна ім таксама трэба сцерагчыся таго, што расійцы могуць вельмі жорстка ўмяшацца ў іх спробы збліжэння з еўразвязам. Гэта можа быць проста момант ісціны, калі або трэба перайсці выразна на расійскі бок, або трэба перайсці выразна на заходні бок. Верагоднасць кропкі біфуркацыі вельмі высокая. Беларусь важная еўразвязу, магчыма, ўсё ж такі менш, чым Расіі. Для Расіі Беларусь важная не дзеля таго, што гэта нейкі кавалак зямлі перад Масквой, які будзе нешта ад нечага бараніць, не толькі нават у гэтым сэнсе, а магчыма нават у большым сэнсе, як эмацыйная сувязь, падмацаваная пэўнымі мітамі у свядомасці расійскай палітычнай эліты. Спадар Селіцкі, вы як мяркуеце, які ўплыў акажа каўказскі крызіс на дачыненні паміж Беларусю і еўрапейскім звязам? Як кажуць, наша маладзёная пайшла нейкая двіжуха і на заходнім, і на расійскім фронце. Але ж такой якаснай змены параметраў пакуль нема, таму што першая рэакцыя афіцыйна Мінску была зноў паставіць сваю палітычную лаяльнасць на гандаль. У гэтым гандлі хутчэй за ўсё пераможа Расія, таму што яна можа больш прапанаваць. Новыя параметры толькі тое, што раней беларускія ўлады маглі дамагчыцца шантажом, што калі вы нас не будзеце падтрымліваць у сталічным, мы можам перабегчы на захад, і за што раней плацілі, цяпер Расія можа ўзяць быть гвалтом. На Беларусь идет колоссальный стиск по признанию незалежности Абхазии и Поднего Осеты, что переводит Лукашенко в разрад, коли он это сделает, у международном статусе, у статус там бахапшей какой-то. Тут и есть некая кропка для заходней гульни. Треба неяк легитимизовать себе на международной просторы, как позбегнуть такого напростого российского стиску и шукать некие иншие варианты, коли газ пойдет за 250, скажем, это значит, что треба некие кредиты, некие инвестиции, тут треба менять международный имидж. Тут треба хоть некие либерализационные меры. У российской внешней политики и она вся будуется на двух циклах. Первый цикл – треба комусь-то вмазать, вось и показать, что мы сильные. Другий цикл – это чему нас никто не любит. Зараз отбывается у этой фазе, коли треба комусь-то вмазать. А коли придет фаза, а чему нас никто не любит, почнутся пошуки молодому крокодилу, спотребятся сябры, и у Лукашенко может заявиться новое. А кто махчимости, как вернуть все на старые некие рейки? У экспертизе свободы брали удел докторант Европейского гуманитарного университета Сергей Богдан с Бону и директор зарегистрованного у Литве Белорусского института стратегических доследований Виталь Селицкий из Менску. Вел передачу Валер Карбалевич. Шановные слухачи, наступные две годины. От 20 до 22 Радио Свобода гучить у эфира на коротких хвалях 49 и 41 метр. Частоты 6050 и 7115 кГц. А так само на средних хвалях 612 кГц 490 метров. Заставайтесь со свободой.